أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبقنا الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقد شغفها بحبا، إنا لنراها في ضلال مبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وراودته ve ondan istediği elleti almak huve o kadın fi beytiha evinde kalmakta nefsihi murat yani muradını almak için ve gallakat ve sımsıkı kapatarak el ebvabe kapıları ve kalet dedi ki heyte isteklerim leke senin içindir. Kale dedi ki maaza sığınırım Allah ya Allah'a. İnnehu doğrusu Rabbi benim Rabbim efendimdir. Rabbi benim efendimdir. Ahsana güzel tutmuştur methvaya yerimi. İnnehu gerçekten la eremezler yuflihu kurtuluşa kimler? Zalimine zalimler. Ve evinde kalmakta olduğu kadın ondan murat almak istediği ve kapıları sımsıkı kapatarak isteklerim senin içindir gelsene dediği. Dedi ki Allah'a sığınırım, doğrusu o benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçekten zalimler kurtuluşa eremezler. Yusuf'un köle olarak bulunduğu evin hanımı Zeliha ona aşık oldu ve onunla birlikte olmak için planlarını hazırladı. Eşinin evde bulunmadığı bir sırada bütün kapıları kilitledi ve haydi gel diyerek kendisini ona teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak kadının aklını başından alan bu tutkusuna karşılık Yusuf iradesine ve duygularına hakim oldu. Peygamber namzedine yakışır bir şekilde cevap verdi. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapmayacağını bildirerek teklifi reddetti. وَلَقَدْ andolsun hemmet, kadın arzulamıştı bihi onu. وَهَمَّ arzulamıştı biha, o da onu. لَوْلَا eğer en re'a görmeseydi burhane, kesin kanıtını Rabbihi Rabbinin. كَذَٰلِكَ böyle yaptık. لِنَصْرِفَ giderelim diye anhu ondan su'e fenalığı وَالْفَحْشَاءَ fuhşu. اِنَّهُ çünkü o min ibadina kullarımızdandır, muhlis kullarımızdandı. Andolsun kadın onu arzulamıştı. eğer Rabbinin kesin kanıtı görmeseydi, kanıtını görmeseydi, o da onu arzulamıştı. Ondan fenalığı ve fuhşu giderelim diye böyle yaptık. Çünkü o muhlis kullarımızdandı. Vastabaka, ikisi de koştular ve ikisi de koştular. Elbabe, kapıya doğru. Ve kaddet, kadın çekip yırttı kamisehu, onun gömleğini. Min duburin, arkadan. Ve elfeya, karşılaştılar seyyideha, kadının efendisiyle. Lede, yanında, elbabe, kapının yanında. Kalet, kadın dedi ki ma, ne olabilir ceza-u cezası men erade, isteyenin bi ehlike, ailene su en kötülük, illa başka en yüzcene, zindana atılmaktan ev veya azabun, bir azaptan elimin, acı bir azaptan. Ve ikisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapısının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki ailene, kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Kale dedi ki hiye, odur. Ravadetni, murad almak isteyen odur. An nefsi, benden. Ve şehide, şöyle şahitlik etti. Şahidun, bir şahit de. Min ehliha, kadının yakınlarından. İn eğer kâne kamisuhu, gömleği kudde, yırtılmışsa min kubulin, ön taraftan. Fesadakat, kadın doğruyu söylemiştir. Ve huve, kendisi ise minel kâzibin, yalancılardandır. Dedi ki benden murat almak isteyen odur. Kadının yakınlarından bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği ön taraftan yırtılmışsa kadın doğruyu söylemiştir. Kendisi ise yalancılardandır. Ve in eğer kâne kamisuhu, onun gömleği kudde, yırtılmışsa min duburin, arkadan, fekezzebet, kadın yalan söylemiştir. Ve huve, kendisi ise mines sadıkin, doğruyu söyleyenlerdendir. Ve eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Kendisi ise doğru söyleyenlerdendir. Felemma, ne zaman ki re'a, görünce kamisehu, gömleğinin kudde, yırtıldığını, nereden yırtıldığını, min duburin, arkadan yırtıldığını, kale dedi ki innehu, şüphesiz ki min keydi kunne, bu sizin hilelerinizdendir. İnne, gerçekten keydi kunne, siz kadınların hilesi azimun, büyüktür. Ne zaman ki gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki şüphesiz ki bu sizin hilelerinizdendir. Gerçekten siz kadınların hilesi büyüktür. Yusuf'u Yusuf, e'rid, sen vazgeç. An hâzâ, bundan. Vestagfirî, bağışlanmasını dile. Lizembiki, sen de günahının. İnneki, çünkü sen kunti oldun. Minel hâtıîn, günahkarlardan oldun. Yusuf, sen bundan vazgeç. Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Ve kâle, dediler nisvetun, kadınlar. Fil medineti, şehirde. İmraetehu, karısı. İmraetul aziz, azizin karısı. Turavidu, almak istiyormuş fetaha, kendi uşağının. An nefsihi, nefsinden murad almak istemiş. Kad, öyle ki şegafeha, onu bağrına sinmiş. Onun bağrına sinmiş. Hübben, sevgi. İnna, biz gerçekten. Leneraha, onu görüyoruz. Fi, içinde. Dalalin, bir şaşkınlık. Mübinin, apaçık bir şaşkınlık içinde görüyoruz. Ve şehirde kadınlar, azizin karısı, kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. Biz onu gerçekten apaçık bir şaşkınlık içinde görüyoruz, dediler. Burada dikkat çekici olay şudur. Mısır'ın ileri gelenlerinin hanımları Zeliha'nın zina gibi çirkin bir fiile teşebbüs etmesini kınamış olmasına rağmen Zeliha davet ettiği hanımlar içerisinde ihtiraslarını ve ahlak dışı niyetlerini açıkça ilan etmekten çekinmemiştir. Nitekim ziyafet esnasında kendisine aşık olduğu Yusuf'u davetlilerin huzuruna çağırarak böyle yakışıklı ve güzel bir köleye aşık olmanın toplum değerleri açısında kendisi için bir nakısa olmadığını vurgulamak istemiştir. وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ